makten. Här har vi alltså ett litet nyfascistiskt parti som menar att de ska ha ett avgörande inflytande och sätta dagordningen för svensk politik. Och det enda sättet för de seriösa etablerade partierna som står för alla människors lika värde och ett civiliserat samhälle, det är att samverka för att utestänga dem från det här inflytandet. Ett civiliserat samhälle. Det var oroligt i områdena kring Rågsved och Hagsätra i södra Stockholm under lördagskvällen. 30-tal ungdomar jagade bort polisen med knallskott och molotovcocktails. Här ser man hur en polisbil backar undan i en korsning. Bilen kör sedan in i bild igen och från höger kommer då en molotovcocktail flygande. När polisbilen kör från platsen kommer 30-tal ungdomar springandes. Tipsaren berättar att poliserna flydde och att ungdomarna fortsatte att kasta jätteknallskott och molotovcocktails. 10 personer var natten mot söndagen gripna misstänkta för våldsamt upplopp. I en debattartikel i DN kallade idag statsminister Stefan Löfven Sverigedemokraterna för ett nyfascistiskt enfrågeparti. Och detta dagen efter det att finansminister Magdalena Andersson sagt samma sak. Som nu höjer rösten och vill diktera villkoren i svensk politik. Jag ser väldigt allvarligt på det. Henrik Arnstad, som studerat såväl fascismen som Sverigedemokraterna noga, anser att partiet är ett fascistiskt parti. Jag skulle nog hävda att många inom Sverigedemokraternas ledning just nu är väldigt väl medvetna om sin ideologiska hemvist. De vet mycket väl att de är fascister. Och en viktig del av neofascismen är att man aktivt ska förneka och dementera att man är fascist. Neofascism pratar man om, nyfascism, det är samma ord, det är korrekt. Det har Socialdemokraterna sagt, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet. Vi är 7 partier som är överens om det och jag tänker stå i det. Och den enda partiledaren som har sagt att Sverigedemokraterna är ett nyfascistiskt parti, det är du. Det sa du igår på DN Debatt. Stiftelsen Expo som granskar intoleranta rörelser, de säger ju att Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt och rasistiskt parti. Men de menar att i och med att de accepterar demokratins principer så är det inget nyfascistiskt parti. Jo, och andra säger precis annorlunda. Historikern Henrik Arnstad har en annan uppfattning. Journalisten och historikern, han har en annan uppfattning. Han skrev en bok om det här för 2 år sedan. Men hur kan du motivera du då? På vilket sätt är det ett nyfascistiskt parti? Därför att man bygger på att du har, det här är vår kultur. Det är mitt folk. Björn Söder står i riksdagens talarstol och pratar om mitt folk. Men så länge man accepterar principen och de demokratiska principerna. Det gjorde fascismen också. Det är det som är skillnad på nazismen och fascismen enligt min uppfattning. De säger att de respekterar demokrati. Skulle fascismen acceptera demokrati? Det är ju knappast vad dess historia vittnar om. Stefan Löfven har tydligen inte hört talas om marschen mot Rom 1922, genomförd av 20 000 svartskjortor. Den installerade Benito Mussolini som diktator i Italien, som Il Duce, ledaren. Men de vill ju inte ha en demokrati där då andra människor med annan hudfärg och annan religion är med. Ja, det finns en skillnad mellan fascism och nazism, men tvärt emot vad Löfven tydligen föreställer sig. Fascismen må vara antidemokratisk, men den har inga rasläror på det sätt som Adolf Hitler predikade och den tyska nationalsocialismen bar på. Var ur kommer Sverigedemokraterna? Jo, det är bevara Sverige svenskt. Det är sant att Sverigedemokraterna har sina rötter i rörelsen BSS. Bevara Sverige svenskt. Än sen då? Det är väl inget fel med att vara svensk? Eller att bevara sånt som är bra. Men att de är nyfascistiska idag? Jag tror att de flesta journalister som blev kidnappade i tisdags på Sverigedemokraternas presskonferens för att de skulle tvingas lyssna till 20 minuter, 25 minuter, halvtimmes föredrag om deras invandringspolitik insåg vad detta är för parti. Hur tänker Stefan Löfven här? Menar han att SD på sin presskonferens presenterade fakta som avslöjade partiet som fascistiskt? Eller menade han att partiet med sin faktagenomgång utsatte journalisterna för en tortyrliknande upplevelse, vilken vittnar om fascism? Nu har de ju lagt undan de här dimridåerna som de höll på med ett tag, att de värnade om pensionärerna och de ville ha med lägre pensionärsskatt. Det röstade de ner i onsdag. Men det här är ändå ett väldigt för starkt... För att ta en enda fråga, och det är invandringsfrågan. Man släppte nu, de hade möjligheten att rösta på sänkt pensionärsskatt. De tog inte den, de röstade bort den sänkta pensionärsskatt. Samtidigt är det ju så att ni vill... De röstade bort satsningen på äldrevården. Allt detta som de har pratat om har de svikit nu. Ja, vem är det som värnar bäst om pensionärerna? Är det de partier som vill brassa på med ytterligare kostsamma invandring och ställa ut löften genom pengar som inte finns? Eller är det parti som vill bromsa massinvandringen? Så här kan de tre budgetalternativen illustreras, där det finns i princip tre vägar för att få utgifter och inkomster att mötas. 1. Den socialdemokratiska linjen med skattehöjningar. 2. Den borgerliga linjen med nedskärningar. 3. SD-linjen som kan undvika båda dera genom att hålla igen på invandringen. Budgeten. Du behöver ju inte göra upp med dem om invandringspolitiken, men skulle du inte i det här läget kunna samtala med dem? Det är så enkelt att sträcka sig till dem. Det finns 7 partier i Sveriges riksdag som har samma uppfattning. Också i landets skolor förekommer mobbing, men det är något som man försöker bekämpa. På vilken normal arbetsplats skulle man acceptera den typ av behandling som Socialdemokraterna och övriga sjuklövern utsätter Sverigedemokraterna för? Stefan Löfven pratar som och beter sig som en mobbare. Hur vi 87%... hävdar jag en rätt så rejäl majoritet, hur vi ska se till att ta landet framåt, ta ansvar för Sverige så att vi tar det framåt och gör det bästa. Se till att människor kommer i arbete, att vi har skolor som gör att barnen kommer ut som starka, fria individer. Det är det politiken handlar om. Det här är inte bara ett spel.